Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. En we beginnen meteen in Italië bij de Giro, Sebastian Timmerman. Daar wordt de massasprint ogenschijnlijk gewonnen door Tim Merlier, de Belg. Maar het was een close finish in de sprint. Merlier versus Jonathan Milan, die van ver moest komen. Maar Merlier steekt zijn hand op en renners weten het zelf meestal het beste. De Belg lijkt deze 18e rit te winnen. En verder in deze uitzending. De oorlog tussen Israël en Hamas leidt tot allerlei juridische procedures. En vandaag kwam er eentje bij. 4 organisaties deden aangifte tegen Booking.com. Diezelfde oorlog blijft in Nederland ook leiden tot protest op de universiteiten. In Delft geeft het bestuur niet toe aan de eisen van de studenten. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. De rechtsradicale Duitse partij AfD wordt uit de Europese fractie Identiteit en Democratie gezet. Een meerderheid van de partijen in die fractie heeft voor een voorstel gestemd om de AfD eruit te zetten. Aanleiding zijn uitspraken van de Europese lijsttrekker Maximilian Kra. In een Italiaanse krant zei hij onder meer dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel was. Identiteit en Democratie is een samenwerkingsverband van verschillende Europese radicaal-rechtse partijen. Ook de PVV zit erin. Eerder vandaag liet de AfD zelf ook al weten van Kra af te willen. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 50.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verantwoordelijke achter de aanslagen op de Vlaardingse loodgieter. De ondernemer en zijn familie zijn al 23 keer het slachtoffer geweest van explosies of pogingen daartoe. En daarbij zijn ook gewonden gevallen en is veel schade aangericht. In de zaak zijn al wel aanhoudingen verricht, met name pubers. Een 27-jarige Rotterdammer is veroordeeld. De loodgieter houdt vol dat hij geen idee heeft wie het op hem heeft gemunt. Hij mag al maanden niet meer in de buurt van zijn eigen huis komen. Concertorganisator Live Nation is te machtig geworden, vindt de Amerikaanse justitie. Die wil het bedrijf aanklagen. Live Nation kocht in 2010 Ticketmaster en sindsdien zou het bedrijf concertzalen onder druk zetten, zegt Leen Kraniotis van de economieredactie. Zo'n beetje alle grote artiesten, Taylor Swift, Madonna, Beyoncé, die doen hun grote concerttours met Live Nation. Ticketmaster is dan de verkoper van de kaartjes voor al die concerten. En vaak is dat dan een soort van koppelverkoop. Hè? Als jij als concertzaal of stadion een Live Nation artiest wil, moet de kaartverkoop ook via Ticketmaster lopen. En daardoor zouden tickets extra duur zijn met te hoge servicekosten. Waarschijnlijk gaat justitie eisen dat het weer 2 aparte bedrijven worden. In Nederland is de grote concertorganisator Mojo ook eigendom van Live Nation. En ook hier worden kaartjes verkocht via Ticketmaster. In Iran is de begrafenisplechtigheid aan de gang van president Raisi. Hij kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. Raisi wordt begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Tienduizenden mensen wonen die begrafenis bij. Israël zegt dat een veroordeling door het internationaal gerechtshof niet het einde betekent van de oorlog in Gaza. Geen macht op aarde kan Israël tegenhouden bij het beschermen van zijn bevolking en de jacht op Hamas, zei een woordvoerder. Het gerechtshof komt morgen met een nieuw tussenvonnis in een zaak die is aangespannen door Zuid-Afrika. In Dalfsen heeft een agent gisteren met zijn dienstwapen op een politiehond geschoten tijdens een arrestatie. De hond had zich in de hectiek van de arrestatie tegen de leden van het arrestatieteam gekeerd. Het dier heeft het overleefd en is geopereerd. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen in het Flevo ziekenhuis in Almere. Op de afdeling zijn 3 baby's en 3 zorgmedewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Die kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand, zegt het ziekenhuis. Zij zijn besmet, maar dat wil niet zeggen dat je ziek wordt. Dat is een verschil. Zij worden verzorgd met isolatiemaatregelen, zoals we dat altijd doen als iemand besmet is met de MRSA-bacterie. Dat gebeurt nu niet anders. Baby's die al op de neonatologieafdeling in het ziekenhuis in Almere liggen, worden in isolatie verpleegd. Spoedbevallingen kunnen wel doorgaan. Scheidsrechters kunnen volgende maand op de Copa America, dat is het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika, voor het eerst een roze kaart geven. Die wordt gebruikt als een speler een hoofdblessure heeft. Door die roze kaart mogen beide teams een extra wissel gebruiken. Normaal gesproken zijn er 5 wissels en met een hoofdblessure worden dat er dus 6. De teamarts van de speler die een hoofdblessure heeft moet wel binnen 24 uur een gedetailleerd rapport uitbrengen over de toestand van de voetballer. En dan heb ik nog wat nieuws over het wielrennen. Tim Merlier heeft de 18e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Soudal Quickstep was na 178 kilometer de beste in de massasprint. De roze leiderstrui blijft in handen van Tadej Pogacar, die met een voorsprong van bijna 8 minuten aan de rit was begonnen. En nu dan nog het weer. Bewolkt, wat zon en enkele buien. Mogelijk met onweer. In de loop van de avond wordt het droog. En vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. En de temperatuur daalt dan naar een graad of 10. Morgen eerst periode met zon. 'S Middags vanuit het zuidoosten meer buien. Mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dankjewel Clemens. En bij de ANWB Robert Vriezen. Goedemiddag. Duke, goedemiddag. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk op de weg. Maar het bijzondere is dat er weinig bijzonderheden te melden zijn. De meeste files wel in de Randstad. De rechterrijstrook van de A12 is nu wel dicht vanuit Utrecht naar Den Haag. Een aanrijding bij knooppunt Gouwen. 20 minuten vertraging daar in de vorm van 13 kilometer file. Half uur oponthoud op de A27. Almere-Gorkum bij Hagenstein. De kop van 15 kilometer file die al begint bij Bilthoven. En een kapotte auto op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Ding staat in de Roertunnel, dus de tunnel is eventjes dicht. 10 minuten vertraging nu voor de tunnel richting Nijmegen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjord.nl. Bisjord, beter verzekerd. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en... Eurojackpot. De jackpot staat nu op 85 miljoen. Oké, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjord.nl. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. Congreslaadinfra.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Sinds de oorlog in Gaza bouwen Israëlische kolonisten met extra veel vaart wegen en illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. The settlers are taking advantage of the war and setting a lot of facts on the ground. Dozens of roads that are being paved everywhere in the West Bank and nobody is stopping them. De site booking.com is actief op de West Bank. En dat brengt het internationale bedrijf nu in juridische problemen. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. 4 organisaties hebben vandaag aangifte gedaan tegen booking.com. Ze zeggen dat het bedrijf profiteert van Israëlische oorlogsmisdrijven. Op booking.com kun je vakantiehuisjes huren in illegale Israëlische nederzettingen. Edwin van Pat, medewerker bij The Rights Forum. Dat is een van de 4 organisaties die aangifte heeft gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat bedoelen jullie met het profiteren van Israëlische oorlogsmisdrijven? Ja, Booking is actief dus in de illegale nederzettingen. En de nederzettingen zijn illegaal. Dat wordt bijna wereldwijd erkend. Is verboden, is een misdrijf onder de Genève conventies. En dus door daar actief te zijn en daar geld mee te verdienen, wat Booking doet, zijn ze er medeplichtig aan, ja. En jullie zeggen dus, want je hebt het vooral over het geld ook, hè? Want jullie zeggen ook, dit is eigenlijk witwassen. Hoe zit dat? Ja, de aangifte gaat inderdaad specifiek over witwassen. Zoals ik zei, nederzettingen zijn een misdrijf. En als je geld verdient aan een misdrijf en dit vervolgens inbrengt in Nederland als winst, dan moet dat aangemerkt worden als witwassen. Ja, dus jullie zeggen, doordat Booking dus die vakantiehuisjes aanbiedt, daar geld mee krijgt en dat vervolgens weer in het, eigenlijk in de normale economie stopt, is het witwassen. Ja, precies. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon winst uit criminele activiteiten zijn. Wat willen jullie bereiken met deze aangifte? Nou, in de eerste plaats willen we dat Booking dus stopt met het aanbieden van die accommodaties, hè, op gestolen Palestijns land, want daar hebben we het over. Door actief te zijn in die nederzettingen maken ze het stelen van Palestijns land financieel nog aantrekkelijker en verdienen ze er zelf aan. Dus we willen dat dat stopt. Ten tweede willen we dat Booking daar strafrechtelijk aansprakelijk voor wordt gesteld. Ze zijn hier willens en wetens jarenlang mee doorgegaan, ondanks waarschuwingen. En ten derde willen we ook een voorbeeld stellen aan andere bedrijven die ook financieel gewin halen uit de ellende waar Palestijnen al decennia in zitten. Wat voor bedrijven? Nou, er zijn een heleboel bedrijven. Kijk, Airbnb is natuurlijk ook een grote die accommodaties aanbiedt. Maar de VN Mensenrechtenraad heeft een hele lijst met bedrijven die actief zijn in die nederzettingen. Booking staat daar ook op. Dat is een grote, ja, en dat is een Nederlands bedrijf. En wij zijn een Nederlandse organisatie, dus daar gaan wij als eerste achteraan. Ja. Jullie gaan daar als eerste achteraan en daarmee beginnen jullie aan een unieke zaak. Het is de eerste keer dat op deze manier wordt geprobeerd om een bedrijf aan te spreken dat actief is op de Westbank. Is de bewijslast niet ontzettend moeilijk? Wat zegt jullie advocaat daarover? Nou, wij denken zeker dat deze aangifte zeker wel kans maakt. Het is inderdaad zo dat het voor het eerst is dat onder de wet internationale misdrijven een bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. Maar meestal is het zo, hè, als je het over bezetting hebben, dan is het vaak zo dat de politiek dat al verbiedt, dat er wetgeving komt die ervoor zorgt dat bedrijven daar niet actief mee in mogen zijn. Dat zagen we bijvoorbeeld op de Krim. Maar nou ja, Nederland weigert iets effectief te doen aan de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. En daarom nemen wij juridische actie. Dus er is inderdaad niet veel precedent. Nee. Maar we denken dat het zeker wel kans van slagen heeft. Maar ik vraag het ook omdat Booking zelf zegt, ja, er zijn helemaal geen wetten die het verbieden om accommodatie aan te bieden in nederzettingen. Nee, nou ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Booking, kijk, ze verschuilen zich een beetje achter Amerikaanse wetgeving die het volgens hun zou verbieden om zich terug te trekken uit die nederzettingen. Maar goed, Booking is natuurlijk een Nederlands bedrijf. Dus het heeft zich te houden aan de Nederlandse wet en aan het internationaal recht. En wij denken dat het wel degelijk duidelijk is dat en de Nederlandse en internationaal recht het verbiedt om geld te verdienen in die nederzettingen. Ja, dus het is juridisch wel ingewikkeld gebied, maar u heeft er vertrouwen in dat jullie het bij het rechte eind hebben? Ja, we hebben er absoluut vertrouwen in. Anders zouden we dit ook niet hebben gedaan. Nee. We hebben dit gedaan met een hele grote coalitie. We hebben daar jarenlang onderzoek naar gedaan. Dus ja, wij hebben er zeker vertrouwen in. Hoe groot achten jullie de kans op vervolging van Booking? Ja, dat is nu aan het OM natuurlijk. Kijk, de aangifte is in november gedaan. Het OM heeft natuurlijk tijd nodig om dat eerst te onderzoeken en dan te besluiten om over te gaan op vervolging, ja, of niet. Wij verwachten een besluit hierover deze maand of misschien volgende maand. Ja, en wij denken dat het OM dat wel zal gaan doen. Hartelijk dank, Edwin van Pat, medewerker bij The Rights Forum, een van de organisaties die aangifte tegen Booking.com heeft gedaan. De oorlog tussen Israël en Hamas blijft voor Nederlandse studenten een reden om door te gaan met protesteren. Bij de Technische Universiteit Delft wordt vanmiddag opnieuw actie gevoerd. Saskia Bonger is hoofdredacteur van het universiteitsblad Delta. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie volgen die demonstraties op de voet. Wat gebeurt er nu allemaal bij jullie op de campus? Nou ja, er is een groep van een man of 60, denk ik, momenteel. Heeft zich verzameld op en rond de universiteitsbibliotheek. Dat is een gebouw met een schuin grasdak, dus daar kun je oplopen vandaar. Daar staan iets van 5 tenten en er worden liederen gezongen en er wordt op de stoep gekrijt. En er hangt een vrij gemoedelijke sfeer. Maar de mensen hebben ook aangekondigd dat ze willen blijven overnachten deze keer. En dat is voor het eerst als het gaat over protesten. Pro-Palestina-protesten. Ze hebben dat eerder ook geprobeerd bij protesten tegen de fossiele industrie. Dat is nooit gelukt om dan ook te blijven overnachten. Maar nu heeft de TU Delft gezegd dat het mag. Oké, dus mensen zijn van plan om daar te blijven slapen. Hoe groot is de groep waar dit over gaat? Nou, het zijn nu wat ik zeg, ongeveer 60 mensen die daar aanwezig zijn. En zijn dit ook de mensen die hier voor in actie komen? Of is het een breder gedragen verzet onder studenten en docenten in Delft? Er is gisteren bijvoorbeeld, ik denk het wel, want er is gisteren bijvoorbeeld een overlegvergadering geweest van de studentenraad met het college van bestuur. En daarin heeft de studentenraad ook opgeroepen tot transparantie als het gaat over onderzoeksverbanden die er zijn met de oorlogsindustrie, mm-hmm. maar ook met Israël en met Rusland. Ja. De studentenraad die staat daar ook achter. De studenten willen dat de universiteit een lijst openbaar maakt. Hè? U zegt transparant maken, maar dat een lijst openbaar wordt gemaakt van samenwerkingen met Israël. Ja. De universiteit wil dat niet doen, hè? Waarom niet? Zij vrezen voor de veiligheid van de betrokken onderzoekers. Kiezen ze ervoor om die lijst niet te geven. Ze verwijzen wel naar een website, een Europese website, waarin dan Europese onderzoekssamenwerkingen staan opgesomd. En daar zou je op kunnen opzoeken van wat de TU dan zoal doet binnen dat soort verbanden met Israëlische instellingen. Dus ze zeggen maar dat is niet zo heel makkelijk. Ze zeggen wij maken die lijst niet openbaar, maar hier kan je wel die informatie vinden. Ja, maar dan gaat het puur en alleen om onderzoeken in Europees verband. Er zijn ook andere onderzoeksverbanden, meer op individuele basis eigenlijk. En die worden dus helemaal niet openbaar gemaakt. Hoe valt dat? Op dit moment ook niet duidelijk om hoeveel mensen dat of om hoeveel onderzoeksverbanden dat dan gaat. Hoe valt dit weigeren van de universiteit om die lijst openbaar te maken onder actievoerders? Ik denk dat het niet goed valt en dat je dat kan opmaken uit het feit dat ze nu weer actie aan het voeren zijn. Voor de zoveelste keer. En dat ze nu dus inderdaad voor de eerste keer ook zeggen van ja, maar nu blijven we ook zitten. Mm-hmm. Terwijl ze andere keren eigenlijk na anderhalf uur of twee uur weer weggingen, willen ze nu blijven. Ja, maar u zei net wel, het is best een gemoedelijke sfeer die er hangt. Tot nu toe is dat eigenlijk steeds zo, hè, bij de protesten in Delft. Het is niet zo uit de hand gelopen als bij de demonstraties bijvoorbeeld op de UvA in Amsterdam. Nee. Leeft die angst in Delft onder studenten en bij de universiteit dat dat gebeurt? Ik heb niet die indruk. Dat komt natuurlijk ook omdat er wel degelijk wel gesprekken worden gevoerd. Zo was er gisteren ook een gesprek tussen verschillende activisten en het college van bestuur. Dat is dan, die leiden dan misschien niet. Ze horen daar misschien niet wat ze willen horen, maar er zijn wel gesprekken gaande. En bovendien, ze mogen nu blijven slapen. Anders hadden ze zich misschien moeten laten wegslepen. Dat gaat niet gebeuren, vooralsnog. Dus ik geloof niet dat iemand zich op dit moment daarop zorgen over maakt. Hartelijk dank, Saskia Bommer, hoofdredacteur van het Universiteitsblad Delta van de TU Delft. Robert, hoe is het op de weg? Tikje drukker nog geworden, Dielke. 640 kilometer nu bij elkaar. Nog steeds weinig bijzonderheden. Drukke spits op donderdag, meeste files in de Randstad. Rechterrijstrook van A12 is wel dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. Dat levert 16 kilometer file op. Er rijdt langzaam vanaf Harmelen met dik 20 minuten vertraging. En dat allemaal door een ongeluk. Door een ongeluk is de A15 zelfs helemaal dicht. Vanuit Rotterdam naar Gorkum moet je over de vluchtstrook bij Gorkum. 11 kilometer file staat daar met zo'n 20 minuten vertraging. En ook dicht is de A73 Maasbracht-Nijmegen. Want er staat een kapotte auto in de Roertunnel. Dus richting Nijmegen moet je eventjes geduld hebben. Justitie eist 4 maanden cel tegen een man die begin deze maand demonstreerde bij de UvA in Amsterdam. Het gaat om een Spanjaard van 24. Hij zou de politie hebben bedreigd en getrapt. Agenten gebruikten pepperspray om hem aan te houden. In de rechtbank bood de Spanjaard excuses aan voor zijn bedreigingen. De petitie tegen meer BTW op boeken is inmiddels ondertekend door 40.000 mensen. Vorige week werd bekend dat het kabinet het BTW-tarief wil verhogen van 9% naar 21%. Meerdere organisaties kwamen daarna met die petitie. Ze zeggen dat ze overweldigd zijn door de vele reacties. En Utrechters kunnen weer op de Dom zien hoe laat het is. Anderen ook trouwens. 5 jaar geleden zijn de 4 klokken weggehaald vanwege de renovatie van die bekende toren. De wijzerplaten en de wijzers zijn daarna opgeknapt en ze hebben een nieuwe laag bladgoud gekregen. En nu zijn ze dus weer voor iedereen te zien. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we nog even terug naar de Giro, naar Sebastian Timmerman. We hoorden hem helemaal aan het begin van deze uitzending. Sebas, na een paar bergritten was het vandaag weer een leuke dag voor de sprinters. Ja. Met Belgisch succes, hè? Voor Tim Merlier inderdaad, de Belgische sprinter van Sudal Quickstep. 31 jaar jong is Merlier. Had al de 3e etappe gewonnen. In deze ronde van Italië begon dus prima aan de Giro. Daarna moest hij wel zijn meerdere erkennen. In de inmiddels afgestapte Olaf Kooi bijvoorbeeld. Maar vooral ook zijn meerdere erkennen in Jonathan Milan. Die Italiaanse sprinter die 3 ritten wist te winnen. We zagen vandaag in de van Padua na een beetje een rommelige aanloop, want het was draaien en keren door die stad, een beetje in het midden-oosten van het noorden van Italië gelegen, zagen we een mooi duel tussen die twee. Ze begonnen echt heel mooi naast elkaar aan de eindsprint uiteindelijk. Merlier koos de rechterkant van de weg, Milan de linkerkant van de weg. Ja, Merlier bleek net iets meer snelheid te hebben, want hij won de sprint met een centimeter of 10 voorsprong op de Italiaan Milan. Milan dus nu verslagen door Merlier. De 3e plaats ging naar Caden Groves. In het algemeen klassement verandert niets. De Nederlander Tijmen Arendsman kreeg nog even af te rekenen met een lekke band in de laatste 10 kilometer. Maar werd door zijn ploeggenoten van de Britse Ineos ploeg op tijd weer teruggebracht in het peloton. Verliest geen tijd en behoudt de 6e plaats in het algemeen klassement. En Arendsman doet nog altijd mee in de strijd om het podium. Wel ver achter Tadej Pogacar. De Sloveen leidt nog steeds. Bijna 8 minuten voorsprong heeft hij op Daniel Martinez uit Colombia. Martinez en Thomas zijn de nummers 2 en 3. Maar Arendsman kan zeker nog richting dat podium kijken. Morgen en zaterdag dan zijn de laatste 2 bergetappes in deze ronde van Italië. Zondag wordt die besloten met een vlakke rit in Rome. Dankjewel, Sebastian Timmerman. In oceanen groeien grote, dichte bossen van zeewier. Deze zeewierwouden slaan meer CO2 op dan tot nu toe werd gedacht. Hierdoor kan zeewier een belangrijke rol gaan spelen in het uit de lucht halen van CO2. Aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht, Jack Middelburg, werkte mee aan het nieuwe onderzoek waarin dit werd ontdekt. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons eerst uitleggen wat zeewierwouden zijn? Zeewierwouden, dat kunt u voorstellen als zeg maar een tropische regenwoud, maar dan bestaande uit macroalgen, zeewieren, bruinwieren, kelp. Die komen mondiaal voor, maar vooral langs de kusten van West-Amerika, Chili, Japan, Australië, ja. Zuid-Afrika. En het bijzondere eraan is dat ze ontzettend snel groeien. En als je snel groeit als een plant, neem je heel veel kooldioxide op. Mm. En dat is dus een hele goede functie die ze hebben in de oceanen. Naast dat ze natuurlijk voedselbron zijn voor diverse dieren. En hoe ziet zo'n zeewierwoud eruit? Ja, het is nogal divers. Maar sommige die lijken echt op zeg maar een tropisch regenwoud. De lianen die zo helemaal naar beneden gaan. Mm-hmm. Zo ziet het er ook uit als u hem in een duikbootje of zou gaan snorkelen of duiken. Ja. Anderen die drijven meer. Dus er zijn verschillende soorten. Komen ze ook voor bij Nederland? Ja, daar komen ook voor. Die zien er weer anders uit. Het zijn weer andere soorten. En die heb je ook. Je hebt de soorten, heel simpel gezegd, die in de oceanen voorkomen. En de soorten die vooral als je heel erg voedselrijke water hebt bij de kust. En dat bijvoorbeeld het Veerse meer, heb je ook heel veel van dat soort zeewieren. En hoe staat het ervoor met de zeewierwouden? De zeewierwouden en de oceanen zijn over het algemeen toch in redelijk goede condities. Er zijn wel enkele problemen die eraan kunnen komen. Vooral door de opwarming van de aarde. Door oceaanverzuring, lage zuurstof, veranderende oceaanstromingen. Dus door klimaatverandering. Maar, zegt u, redelijk goede condities. En dat is dus maar goed ook, want deze zeewierwouden kunnen dus CO2 opslaan. Meer zelfs dan gedacht. Hoe doen ze dat? Nou, het is een beetje ingewikkeld. Ik zal het proberen heel simpel uit te leggen. Mm-hmm. Omdat ze zo snel groeien, leggen ze een heleboel kooldioxide vast die ze uit de atmosfeer halen, dus koolstof. 85% van die zeewieren die wordt bijna ter plekke, gaan ze dood en worden ze afgebroken en gaat weer terug naar kooldioxide. Maar 15% ongeveer, dus dat is een mondiaal gemiddelde, van dat materiaal blijft in de vorm van dood zeewier. Dat wordt dan met de oceaanstromingen meegenomen en wordt vervolgens naar de diepe oceaan gebracht. En in de diepe oceaan wordt het dan omgezet naar kooldioxide, maar als het eenmaal in de diepe oceaan is, dan is het dus eigenlijk geïsoleerd van de atmosfeer. Mm-hmm. En daarvoor is het dus fungeert zeg maar de opname door de zeewier en dan het transport naar de diepe oceaan. Dat fungeert als een soort pomp, als een soort manier om kooldioxide van de atmosfeer naar de diepe oceaan te brengen, waar het dus opgeslagen wordt. En hoeveel CO2 komt er dan op die manier in die diepe oceaan terecht? Nou, dat hangt van de locatie af. Maar als je het mondiaal gaat kijken, zit je in de orde van grootte te denken als de alle CO2-uitstoot door Nederland. Dus dat zijn significante getallen. Alle CO2-uitstoot van Nederland kan met de zeewierwouden in de diepe oceaan terechtkomen? Ja. Maar er is wel één onderscheid daar. Dit is een natuurlijk proces. Terwijl natuurlijk wat wij als Nederland uitstoten, dat is niet een natuurlijk proces, dat is additioneel. Mm-hmm. Maar qua grootte is dat ongeveer de maat waaraan men kan denken. Ja, precies. Nou wordt het uit de lucht halen van CO2 gezien als een belangrijke manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Kan zeewier daar dan ook voor worden gebruikt? Ja, dat is zoals u al correct zegt, om onze Parijse targets te halen van 1,5 graden, 2 graden opwarming, moeten we allereerst minder CO2 uitstoten. Maar we moeten ook CO2 actief uit de atmosfeer gaan halen. En dan moet u denken. Tweeledig. Ja, en dan moet u denken, dat is toch in de orde van 10-20% van wat wij nou uitstoten. Om ooit klimaatneutraal te worden. En het gekke is dat we weten dat dat nodig is, maar dat we eigenlijk niet weten hoe we dat moeten doen. En daarvoor zijn er dus heel veel manieren waar we naar kijken. En een van de manieren is om meer van dit soort wieren, die kelp te groeien in de oceanen. En dan wordt er dus meer CO2 onttrokken uit de atmosfeer. Dus die wieren zijn dus eigenlijk de CO2-opnamemachines. En als dat materiaal dan naar de diepzee wordt verplaatst door natuurlijke processen, dat ze doodgaan, zwaarder worden en zinken, dan heb je dus eigenlijk een manier om additionele CO2 uit de lucht te halen. Ja. Maar we weten niet of dat werkt. Er zijn ik heb het de laatste keer gekeken, er was in eind 2022 even masterstudenten gedaan, waren er ongeveer 15 startende ondernemingen hiermee bezig. En wat onze studie eigenlijk laat zien is dat er inderdaad potentie is voor het transport van dit soort zeewier naar de diepzee. Dus de potentie is er en hoe dat gaat worden uitgewerkt, daar wordt de komende jaren ongetwijfeld veel mee geëxperimenteerd en onderzoek naar gedaan. Dank, Jack Middelburg van de Universiteit Utrecht. Zometeen, de Europese verkiezingen komen eraan. Dat betekent nog één keer debatteren door de lijsttrekkers. Want deden ze niet allemaal mee. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. NPO Radio 1. Het is 1:06. Hier is Clemens Peters. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van €50.000 uit voor de tip die leidt naar de verantwoordelijke achter de aanslagen op de Vlaardingse loodgieter. Hij en zijn familie zijn al 23 keer het slachtoffer geweest van explosies of pogingen daartoe. De loodgieter houdt zelf vol dat hij geen idee heeft wie het op hem heeft gemunt. Maar hij mag al maanden niet meer in de buurt van zijn eigen huis komen. In Iran is de begrafenisplechtigheid aan de gang van president Raisi. Hij kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. En ook de minister van Buitenlandse Zaken en 7 anderen kwamen daarbij om. Raisi wordt begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. In Dalfsen heeft een agent gisteren met zijn dienstwapen op een politiehond geschoten tijdens de arrestatie van een verwarde man. De hond keerde zich in de hectiek van de arrestatie tegen de leden van het arrestatieteam. Het dier heeft het overleefd en is geopereerd. En Tim Merlier heeft de 18e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Soudal Quickstep was na 178 kilometer de beste in de massasprint. De roze leiderstrui blijft in handen van Tadej Pogacar. Robert, hoe is het met de files? Drukker en drukker. 750 kilometer ondertussen op de Nederlandse wegen. Een drukke donderdag. Meeste files in de Randstad. Paar bijzonderheden. A15 Rotterdam-Gorkum. Ongeluk bij Gorkum. 4 kilometer file daar. 20 minuten vertraging. Daar wordt de rijbaan net weer vrijgegeven. Daar moest je via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook nog dicht voor de hulpdiensten. Vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. 1/2 uur vertraging daardoor. Dat is de linkerrijstrook die dicht is. A28 Amersfoort-Zwolle. 1/2 uur vertraging bij Alfred Elspeet. Vanaf Harderwijk-Zuid rijdt het daar langzaam over 7 kilometer. En 1/2 uur vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Tot aan knooppunt Hooipolder, 10 kilometer file. Willemijn Hubert, ja, het is hier vanmiddag zonnig en droog. Maar volgens mij is het meer een beetje een tussendagje. Kleine uitzonderingetje waar we maar even van moeten genieten. Ja, eigenlijk wel. Met op de meeste plaatsen vandaag droog weer. Hoewel we ook een aantal buien zien. Met name over delen van Zeeland, het westen van Noord-Brabant. Provincie Utrecht en een deel van Gelderland. Maar dat zijn echt wel losse exemplaren die niet super veel neerslag opleveren. Maar er zit wel echt wel weer regen aan te komen. Vanavond, vannacht is het overal droog, er is weinig wind en er is natuurlijk al heel veel regen gevallen. Er zit veel vocht in de lucht en dat betekent dat er zeker landinwaarts echt wel weer wat mist kan gaan ontstaan komende nacht. Met temperaturen die daarbij uitkomen op zo'n 9 of 10 graden. En morgen voor een groot gedeelte van het land een droog begin met geregeld ook zonneschijn. Maar in het zuidoosten krijgen we al vroeg te maken met wolkenvelden en daar trekken dan ook de eerste buien al binnen. Er kunnen soms ook stevige exemplaren zijn met onweer en hagel erbij. Maar vooral van belang denk ik ook de hoeveelheden neerslag die er weer kunnen gaan vallen. Die buien die breiden zich in de loop van de dag over de rest van Nederland uit. En we hebben eigenlijk vanaf morgenmiddag ongeveer dan de 24 uur daarna op een aantal plaatsen dat er weer 30 tot 40 millimeter neerslag kan gaan vallen. Dus echt, het zijn echt veel. Zijn echt wel weer serieuze neerslaghoeveelheden die de weermodellen op dit moment weer berekenen. Dus dat geldt dus voor de vrijdag en een gedeelte van de zaterdag. In de loop van de zaterdag gaat het wel weer droger worden. Temperaturen beide dagen liggen rond zo'n 19 of 20 graden. Zondag ook een dag met buien, jawel. Want we zitten eigenlijk echt in een soort luchtdrukverdeling waarin er weinig verandering komt. Dus af en aan hebben we van die periodes met buien die overtrekken. Soms dus veel regen achterlaten, soms net als vandaag misschien ietsjes minder. Maar echt droge, langdurige periodes zitten nog niet in de verwachting. En de temperaturen blijven wel de hele tijd zo rond de 19, 20 graden schommelen, met op de zondag een beetje een uitschieter richting wat hogere waardes. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. In Brussel kruisten vanmiddag de boegbeelden van de Europese fracties de degens in het allerlaatste debat voor de Europese verkiezingen van begin juni. Correspondent Tijn Sade, wat was jouw algemene indruk? Het was een debat georganiseerd door de EBU, Eurovision. Dat kennen we allemaal van het Songfestival. De uitzendorganisatie. Dus dat moeten we even vergeten, die connotatie met het Songfestival. Maar ze organiseren ook dus in heel Europa nu voor televisie dit Europese debat tussen de boegbeelden van de grote Europese fracties. Dat vond vandaag dus plaats, net afgelopen in het Europees Parlement in Brussel. Mijn indruk was toch dat het behoorlijk druk bezocht werd hier, in ieder geval in het Europees Parlement. Goed georganiseerd, een beetje een gelikte show, wel urgent. Je kreeg echt het gevoel, dit is de laatste keer voor de Europese verkiezingen van begin juni, ja, dat deze boegbeelden tegenover elkaar stonden. De zaal zat bomvol. Er werd geschakeld met Europese hoofdsteden, waar ook andere virtuele deelnemers vragen stelden. Het was zeer levendig. Vragen stelden, geen punten uitdeelden. Nee, geen punten. Nee. Waar ging het over, Tijn? Welke thema's sprongen eruit? Nou, allereerst even qua emotie, qua passie, viel mij heel erg op. Veel vuurwerk op het thema defensie, veiligheid. Ja, sorry voor het gebruik van het woord vuurwerk in dit geval. Maar natuurlijk met oorlogen zo dichtbij aan de randen van Europa, Oekraïne, Gaza. Dat viel me heel erg op. Je hoorde bijvoorbeeld een van de boegbeelden, de spitsen, zoals ze ook wel genoemd worden, Nicolas Schmit. Hij is de spits van de Europese Sociaaldemocraten, waar zo meteen natuurlijk ook PvdA bij zit weer. Luister even mee hoe hij praat over de urgentie van investeren als Europa in defensie. If we are not supporting Ukraine boldly, well, we know that the Russians will be directly at our borders. They have transformed their economy into a war economy. Everything goes into defense. Everybody would like to have peace, but on which conditions? On Putin's condition, saying what is mine is mine and what is yours is negotiable. That's Stalin, and we cannot enter into such a deal. Ja, hij is al helemaal hees, deze Nicolas Smit. Mm. Hij is al natuurlijk ook weken op campagne, maar zeer gepassioneerd, vond ik hem klinken. Kijk naar Rusland. Rusland heeft zijn economie helemaal omgevormd tot een oorlogseconomie. We moeten Oekraïne helpen, we moeten dat stoppen. Een pleidooi dus voor meer investeren in defensie. En dan keek hij natuurlijk elke keer naar rechts, waar naast hem Ursula von der Leyen stond. Zij is de huidige Europese Commissievoorzitter en wil dus opgaan voor een tweede termijn. Hij sprak haar echt aan. Viel me op. En er was iemand anders die ook achter het katheder stond. Walter Baier. Veel mensen kennen hem niet, maar hij is de spits namens Verenigd Links. Toch ook een fractie van aanzien in het Europees Parlement. En hij ergerde zich enorm aan het feit dat het alleen maar om Oekraïne, om Rusland ging. Waarom praten we hier niet ook wat openlijker en eerlijker over wat er in Gaza gebeurt? Luister even mee. I'm really amazed by the fact that we are standing here talking about peace and security and nobody even mentions Gaza and Israel. Ja, je hoort het hem zeggen. Waarom hebben we het niet over Gaza en Israël? Daar moeten we over praten. En hij voegde daar trouwens ook nog aan toe. Er moeten namens de EU sancties komen tegen Israël. Hij verwijt dat Ursula von der Leyen en haar huidige Europese Commissie dat ze dat niet gedaan hebben. Dat werd toch nog wel een fel debat. Tuin, bij deze verkiezingen wordt er in heel veel landen gekeken naar de opkomst van radicaal en ook extreem rechts. Hè. Veel partijen staan op winst. Was dat ook een issue vandaag? Nou, nogal. Nou kom je bij de kwestie waar ik denk naar bijna de helft van het anderhalf uur durende debat over werd gesproken. Inderdaad, die voor deze partijen dus gevreesde groei in de peilingen van radicaal rechtse partijen. En het regende verwijzingen naar de VVD-samenwerking met PVV. De Nederlandse politieke realiteit die lag hier echt op straat. Nee, in de zaal op tafel. Die VVD-samenwerking met de PVV werd door de meeste hier, door de meeste spitsen gehekeld. Neem bijvoorbeeld de spits namens de Europese Liberalen, de Renew, waar dus ook de VVD lid van is. Hij kwam een beetje in de verdrukking, deze man, Gozi heet hij. Hij is de spits dus van die partij, waar ook de VVD lid van is. Luister even mee. For me is a major mistake, and I will never do so. In this parliament, we will say always no to alliance with the extreme right, be it is here on the ID, our president of the group, which you've is not also, answered my question. Is VVD still our president of the group welcome? Already said that we will discuss this on the 10th of June. Ja, toch een beetje pijnlijk, hè? Je hoort hier de spits van die Europese liberalen zeggen, ik beschouw het als een grote fout van de VVD, dat ze in zee gaan met de PVV. Maar ja, hij gaf niet echt antwoord op de echte vraag, namelijk, wat gaan jullie daar nou mee doen? Heeft dat gevolgen voor de VVD? Ja, en toen dook hij toch wel een beetje. Hij zei, na de Europese verkiezingen, na 9 juni, als die uitslagen binnenkomen, dan pas gaan we er eens als fractie over praten. Ja, en dan had je natuurlijk meteen iemand die daar fel op inging. En dat was Terry Reintke, de fractieleider van De Groenen. Zij heeft een hoop verwijten richting VVD. I think that what we have seen in the Netherlands is not only that now there is a potential government, but also already in the election campaign when VVD was not excluding anymore that they would go into government with Geert Wilders, that the far right went up in the polls. So they have a responsibility for this. Nou, wat zij, deze spits van de Europese Groenen, waar dus ook GroenLinks ook bij zit. Haar verwijt klinkt vooral dat de VVD door dit allemaal te laten gaan in Nederland eigenlijk mede verantwoordelijk is, of verantwoordelijke zelfs is, voor de groei van de PVV. Zij waarschuwt daarvoor, zij is daar nogal angstig voor. Hoe gaat dat allemaal zo uitzien in het nieuwe Europese parlement na 9 juni? Wat me ook nog wel opviel. Toen kwamen we toch uiteindelijk bij de belangrijkste spreker, zou je kunnen zeggen, Ursula von der Leyen. Huidige commissievoorzitter, zoals ik al zei. En zij had over die gevaren van radicaal rechts een zeer specifieke mening. If you look at, for example, Rassemblement National or AfD in Germany, or if you look at Wasrajdene or Konfederacja in Poland, all these may have different names and different principles, but they have one thing in common. They are friends of Putin and they want to destroy our Europe. And we will Thank not you. Allow this to happen. Thank you. Ja, we willen dit niet. We willen ervoor zorgen dat dit gewoon niet gaat gebeuren, zei ze. Over dus die Russische beïnvloeding van bepaalde radicaal-rechtse partijen in Europa. Nou, hoe ze dat gaat doen in de toekomst, dat is allemaal nog een vraag. Ja. Tijn, tot slot. Twee van de Europese fracties waren er niet bij, hè, bij dit debat. Hoe zit dat? Ja, dat gaat om de Europese Conservatieve en Hervormerspartij, de ECR. Die staan ook op groei. En de grote fractie van Wilders onder andere en AFD. ID, je hoorde het net al even genoemd worden. De fractie Identiteit en Democratie. Nou, die twee partijen deden niet mee. ECR doet niet mee omdat ze gewoon niet van dat spitsensysteem houden. Ze hebben geen spits. Ja, dus deden ze niet mee aan het debat. Voor die radicaal rechtse fractie Identiteit en Democratie. Die waren wel boos. Die hebben een beetje een show van gemaakt. Die zeiden van, dit is eigenlijk ondemocratisch om ons niet uit te nodigen. Nou, die ID-fractie trouwens, die had nog zelf heel veel zorgen. Deze middag nog hebben zij een van hun leden, de Duitse AFD, uit de fractie gegooid. Dat komt allemaal door die gevraagde uitspraken van die AFD'er in Duitsland, dat niet alle SS'ers oorlogscriminelen waren. De partij is eruit gegooid, dus wat dat betreft, het vuurwerk speelde zich ook buiten deze debatzaal af vandaag. Dankjewel, correspondent Tijn Sade. Robert, hoe is het op de weg? 660 kilometer file staat te duwen. Een drukke spits, zoals gebruikelijk op donderdag. Drukte in de Randstad, maar ook op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, na een ongeluk bij Gorkum. Vanaf Papendrecht 14 kilometer file, half uur vertraging. Door dat ongeluk is de weg dicht en moet het verkeer via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht voor de hulpdiensten. Vanuit Nijmegen naar Rotterdam is dat op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. 12 kilometer file met 50 minuten vertraging daar. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is het file rijden over 11 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Over 11 kilometer, zoals ik al zei, met een half uur vertraging. Sportnieuws dan. De Nederlandse judoka's zijn op het WK in Abu Dhabi vandaag niet in de buurt gekomen van de medailles. Maar er werden wel Olympische tickets behaald. Dan is er nog een kans voor Jur Spijkers om de Olympische Spelen te halen. Hij moet winnen van Kim, maar dat gebeurt niet. Hier is het ippon voor de Koreaan. Tiny Atoshi, vol op de rug. En dat betekent dat Jur Spijkers niet naar de Spelen gaat. Jelle Snippen wel. Bij de zwaargewichten behield Jelle Snippen zijn voorsprong op de wereldranglijst ten opzichte van Jur Spijkers. En bij de klasse tot 78 kilogram bij de vrouwen verzekerde Marit Kamps zich van de Spelen in Parijs. Tellen Griekspoor heeft de kwartfinales van het graveltoernooi van Genève bereikt. In de partij, die over 2 dagen werd gespeeld vanwege regen, was de tennisser in 3 sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov. Lang uitblazen kan hij niet, want Griekspoor mag vandaag meteen nog een keer de baan op. Dan neemt hij het op tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Maar de regen is opnieuw spelbreker in Genève. Dat duel is uitgesteld. Mannen kunnen nu elk moment beginnen. We blijven nog even op de tennisbaan, maar dan die in Parijs. Daar is de loting geweest voor de eerste ronde van Roland Garros. Arantxa Rus treft Angelique Kerber. De Duitse won 3 Grand Slam titels, maar is inmiddels de nummer 238 van de wereld. En Rus staat 49ste. In het mannentoernooi ontmoet Tellen Griekspoor de Amerikaan Mackenzie McDonald. En Botik van de Zandschulp speelt tegen Fabio Fognini. In Brussel praten ze over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De Europese Unie wil in het bijzonder de doorvoer van Russisch vloeibaar gas aan banden leggen. Want ondanks alle sancties is de Europese import van LNG uit Rusland juist scherp gestegen de afgelopen jaren. Vorig jaar importeerde de Europese Unie ruim 23 miljard kubieke meter vloeibaar gas uit Rusland. 20% meer dan in 2021, het jaar voor de oorlog. Een aanzienlijk deel van dit gas komt Europa binnen via België. Verslaggever Arjan van der Horst in Brussel. Er wordt nog druk onderhandeld in Brussel, maar wat nu op tafel ligt is een voorstel van de Belgische regering, die op dit moment voorzitter is van de Europese Unie. Minister Tinne van Straten van Energie. Op niveau van de Belgische regering hebben wij inderdaad aangekaart dat het transshipment, dus het binnenbrengen van Russisch vloeibaar aardgas, naar België om het vervolgens eigenlijk te gaan overslaan, opnieuw te gaan uitvoeren naar andere landen, dat iets is dat we absoluut willen uitfaseren. Wat er nu wel bij komt, is dat we zien dat die oorlog alleen maar uitzichtlozer wordt. Dat er alleen nog maar meer bombardementen komen, heel specifiek ook gericht op energieinfrastructuur. En dat dit een stukje is van de oorlogsmachine van Poetin die nog altijd overblijft en die we inderdaad heel gericht moeten gaan targeten. Een aanzienlijk deel van dit Russische vloeibaar gas komt Europa binnen via de Belgische haven van Zeebrugge, waar de gasterminal staat van het bedrijf Fluxys. We mogen het aandeel van het Russisch gas niet onderschatten. Andries Giffroy is de voorzitter van de raad van bestuur van de gasterminal. Hij ziet nogal wat beren op de weg en misschien ook wel grote schadeclaims vanuit Rusland. Het grootste probleem is eigenlijk met het voorstel die nu op tafel ligt, is de onzekerheid. En onzekerheid op een energiemarkt heeft altijd prijsschommelingen. En waarom is er onzekerheid? Omdat men eigenlijk nog niet goed de impact bekeken heeft. Financieel en juridisch. Maar de Belgische regering wil niets weten van die bezwaren. Ik zal heel duidelijk zijn aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van Fluxys. Het moreel kompas moet juist zijn. En ja, een sanctie kan gedefinieerd worden op de juridisch correcte manier. En dat is ook de intentie van wat we op Europees niveau gaan doen. Maar je gaat mij niet vertellen dat je je terminal wilt blijven draaiende houden, omdat je misschien denkt dat je in de toekomst eventueel andere inkomsten zou mislopen. Ik ben het Russisch gas liever kwijt dan rijk. Maar waarom dan niet een totaalverbod voor al het Russische vloeibaar gas? Ik kan het inderdaad omschrijven als hypocriet. Dat we wel dat LNG-overslag willen stoppen, maar niet LNG-importen. Zegt Monique de Jong, energie-expert van de Universiteit Gent. Het totaalverbod is momenteel gewoon nog niet genoeg steun voor. Er zijn inderdaad ook nog gewoon een aantal landen die te afhankelijk zijn van dat Russisch gas om dat daardoor te duwen. En dan liggen ze inderdaad ook Hongarije gewoon dwars. Dat ligt al vaker dwars bij zo'n sanctiepakketten. Dus hier ook. En dat maakt het gewoon heel lastig. En ik denk dat dit hier een eerste stap is, maar ook de meest haalbare stap is voor de Europese Unie. Om dus toch die gasinkomsten van Rusland te raken. Dus deze nieuwe sanctie zou hooguit een tussenstap zijn. Al is het wel het streven van de Europese Unie om in 2027 volledig losgekoppeld te zijn van Russisch olie en gas. Zei Arjen van der Horst. In het borstzakje van voetbalscheidsrechters zitten straks niet meer alleen een rode en een gele kaart. Er komt een roze bij. Die kunnen ze trekken bij hoofdletsel. De teams op het veld mogen dan een keer extra wisselen. De roze kaart debuteert volgende maand op de Copa America, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Jort Vijverberg is neuroloog van het Amsterdam UMC en bestudeert de hersenen van oud-sporters. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat deze roze kaart betekenen voor het voetbal? Nou, ik denk voor het voetbal, maar en vooral voor de spelers, dat er meer veiligheid komt. En dat we ook eigenlijk een signaal nu doorkrijgen dat ze de hersengezondheid serieus nemen. Dus ik denk dat het een stukje veiliger zal worden. Ja. Hoe gaat het in de praktijk werken? Ja, de praktijk gaat natuurlijk werken dat moet er natuurlijk herkend worden dat er een hoofdletsel heeft plaatsgevonden. Nou, daar hebben de sportartsen inmiddels ook heel veel educatie over gekregen. En dan krijgt natuurlijk de scheidsrechter een signaal dat die kaart wordt getrokken, zoals ik het begrijp. Mm-hmm. En het goede van het beleid is dat er dan ook nog echt daarna serieus een medisch rapport moet opgesteld worden. Dus er valt niemand meer door de mand voor het vervolgbeleid. Dus ook dat aspect geeft een stukje veiligheid van de sport. Nee, dus u bedoelt er valt niemand meer door de mand, als in mensen gaan dit niet gewoon inzetten om een keertje extra te kunnen wisselen. Juist, juist. Dus ik kan niet het spel verkeerd beïnvloeden. Nee, je moet echt achteraf aan kunnen tonen dat er ook daadwerkelijk sprake was van hoofdletsel. Ja, en dat is natuurlijk wel ook waar we onderzoek doen. Hè. Hoe kan je dat goed aantonen? Je kan natuurlijk op klachten, op symptomen kan je natuurlijk varen. Maar het liefst heb ik een biologische marker die dat echt ook aantoont wat de impact is geweest. En dat je die ook kan gebruiken om het te vervolgen. En ook weer veilig kan zeggen van deze sporten komen weer terug op het veld op. Ja, maar je wil het misschien ook voor de zekerheid kunnen doen, of niet? Als je een lelijke botsing op het veld ziet, denk het zou wel eens verkeerd kunnen gaan? Of zijn de sportartsen daar gewoon goed genoeg in om dat te herkennen meteen? Sportartsen zijn zeker daar goed in. Maar als medisch specialist en neuroloog ben ik eigenlijk van mening dat je eigenlijk dan altijd de speler van het veld af moet houden. Hmm. En dat je dan in de loop van de uren dan de juiste beslissing heeft genomen of niet. Maar de speler, ik wil eigenlijk geen risico's eigenlijk. Nee. Dat wil ik zeggen, ja. Wat denkt u, in hoeverre draagt dit bij aan de veiligheid binnen de sport? Ja, het is een klein stapje in de goede richting. Maar ik denk dat we er zeker nog niet zijn. Dan kan je denken aan preventieve maatregelen die heel extreem kunnen zijn. Tot ook wel meer bijvoorbeeld educatie. Op alle niveaus natuurlijk. Maar ook duidelijk vervolgbeleid als dit gebeurt. Nou, dit is natuurlijk een stap. Maar ik denk dat het nog wel stukken beter kan. Ja, u doet onderzoek naar de hersenen van oudsporters. Wat kunnen de gevolgen zijn? Ja, dit is vooral voor de acute effecten, die vaak ook weer echt weggaan. De lange termijn heb ik het meer over vormen van dementie. Die kunnen ontstaan door repetitief hoofdletsel. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor voetbal. Dat zie je ook in andere contactsporten. En daar kan je dus vormen van dementie over de tijd krijgen. En dat is een wetenschappelijk vraagstuk. En of daar beleid op komt, dan moeten we nog even afwachten. Mm. Maar daar doen we vooral onderzoek naar. Maar u zegt net wel, sportartsen worden ook steeds meer ingelicht hierover. Hè? Er is meer aandacht, hè, voor hoofdletsel binnen het voetbal. Ja, zeker. Nou, dit is al een groot signaal. Maar ook op nationaal niveau merk ik dat de KNVB ermee bezig is. Dat de educatieprogramma's van sportartsen of die te maken hebben met atleten altijd wel het onderwerp hersenschudding ter sprake brengen. Dus er is zeker aandacht voor. Ja. Dank, Jort Vijverberg, neuroloog van het Amsterdam UMC. En dan, na een week eindexamens, verwacht het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAKS, een record aantal klachten binnen te krijgen. De 5 voor 6. Toen ik aan mijn bed kwam, toen dacht ik, het gaat wel goed komen. Maar toen kwam ik toch die zaal en toen dacht ik toch van, het gaat iets sneller. Veel spanning bij eindexamenleerlingen deze dagen. VMBO'ers zwoegden vandaag op Duits, VWO'ers op wiskunde. En intussen staat bij het LAKS de telefoon roodgloeiend door alle examenklachten. Eindexamenklachtenlijn van het LAKS met Janneke. Ieder jaar stijgt het aantal klachten. De teller staat nu al op ongeveer 300.000. De meeste gaan over hoe moeilijk de examens zijn. Maar er zitten natuurlijk ook bijzondere incidenten tussen. Iemand die heeft gekotst in de gymzaal, over zijn examen heen en over de kandidaat voor zich. Dat er ieder jaar meer klachten binnenkomen, kan het LAKS deels verklaren. Wat ik wel zeker weet, is dat onze bekendheid als LAKS zijn dat natuurlijk heel erg groeit. Leerlingen weten ons beter te vinden. Zegt Dada Amoy Lafou, voorzitter van het LAKS. Het komt ook omdat ze elkaar onderling motiveren om dus een klacht in te dienen via social media accounts. En zo zit het LAKS aan het einde van deze examenperiode met, naar verwachting, een record aantal klachten van scholieren die daar echt mee in hun maag zitten. Soms moet ik er even een beetje van huilen. Maar dat hoort er ook een beetje bij, denk ik. En 's ochtends ben ik steeds heel misselijk en dan moet ik wel een beetje overgeven of zo. Wat doet het LAKS daarmee? We krijgen meerdere soorten klachten binnen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat we dus aan de hand van die klachten of aan school bellen, of dat we natuurlijk direct doorgeven aan CITO en CFTE. En daarnaast zullen we natuurlijk alles bundelen, zodat het mee kan in de analyse voor de uiteindelijke eindterm. Het CITO en CVTE, waar Amoy Lafou het over heeft, maken de examens. En terwijl de leerlingen wachten op dat bevrijdende telefoontje. Hey, gefeliciteerd. Wordt er werk gemaakt van de verzamelde klachten van het LAKS. Wij worden zelf ook heel serieus genomen door CITO en CFTE. En vaak helpt het ze ook dus bijvoorbeeld om dus nog fouten te ontdekken. En daardoor kan het zo zijn dus dat er een aanpassing wordt gemaakt in het correctievoorschrift. Zo kan het gebeuren dat door die klachten toch een examenreis kan worden ingepland. Nu gaan we feesten, albufera, alles, ja. We gaan er helemaal los. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Jij gebruikt AI. Om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis serviceonderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Goedenavond, in de laatste half uur van Nieuws & Co. De VN heeft zojuist besloten dat 11 juli een internationale dag wordt om de genocide in Srebrenica te herdenken en daarop te reflecteren. En we gaan ook naar Den Haag, waar Wilma Borgman nog wel praat, maar waar de 4 nieuwe coalitiepartijen radiostilte hebben afgekondigd. Hier is het NOS Journaal, Clemens Peters. Ja, in Den Haag hebben de PVV, VVD, NSC en BBB vandaag weer gepraat over een nieuwe kandidaat voor het premierschap onder leiding van formateur Van Zwol. Ze wilden na afloop niets zeggen over wie dat zou kunnen worden. De partijen hebben een radiostilte afgekondigd. Politiek verslaggever Jorn Jonker. Voor ons blijft het dus gis. En dat is een half jaar na de verkiezingen toch wel een beetje gekke situatie. Maar het moment dat we die naam gaan horen lijkt wel dus steeds dichterbij te komen. Maar dat moment is toch niet nu. Het blijft nog even spannend. Geert Wilders moet als leider van de grootste partij met een premierskandidaat komen. Formateur Van Zwol krijgt 5 weken de tijd om een kabinet te formeren. Supermarktketen Jumbo gaat reorganiseren. Het bedrijf gaat de kantoororganisatie anders indelen. En daardoor zal een onbekend aantal arbeidsplaatsen verdwijnen. De leiding van Jumbo wil nog voor de zomer de reorganisatieplannen verder hebben uitgewerkt. Vorig jaar zag Jumbo de winst met 70% teruglopen. De supermarktketen had te maken met fors gestegen kosten en met veel winkeldiefstal. En ook was er een bestuurswisseling. Ton van Veen nam het roer over nadat Frits van Eert zich had teruggetrokken vanwege een witwasonderzoek. De rechtsradicale Duitse partij AfD wordt uit de Europese fractie Identiteit en Democratie gezet. Een meerderheid van de partijen in die fractie heeft voor een voorstel gestemd om de AfD eruit te zetten. Aanleiding zijn uitspraken van de Europese lijsttrekker Maximilian Kra. In een Italiaanse krant zei hij onder meer dat niet iedere SS'er automatisch ook een crimineel was. Correspondent Charlotte Waiers. Het schijnt zo dat de andere partijen in de Europese fractie vonden dat de partijtop in Duitsland te weinig afstand nam van Kra na alle beschuldigingen die er rondgingen. Nou is het zo dat het niet alleen maar om Kra gaat, maar ook de nummer 2. Daar zijn ook problemen mee. Dat was allemaal al eerder aanleiding voor de Franse partij in de fractie om te zeggen, wij willen niet meer met de AfD samenwerken. Nou, dat werd dus wel heel ingewikkeld. Ja, en nu liggen ze dus eruit. Eerder op de middag wilden partijgenoten ook van Kra af. In Dalfsen heeft een agent gisteren met zijn dienstwapen op een politiehond geschoten tijdens een arrestatie. De hond keerde zich in de hectiek van de arrestatie tegen de andere leden van het arrestatieteam. Het dier heeft het overleefd en is geopereerd. Scheidsrechters kunnen volgende maand op de Copa America, het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika, voor het eerst een roze kaart geven. Als een speler een hoofdblessure krijgt, dan mogen beide teams dan een extra wissel gebruiken. En de Belg Tim Merlier heeft de 18e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Soudal Quickstep was na 178 kilometer de beste in de massasprint. De roze leiderstrui blijft in handen van Tadej Pogacar. De Europese Commissie heeft het moederbedrijf van merken als Milka, Codor en Toblerone een boete opgelegd van zo'n 340 miljoen euro. Het concern Mondelez zou van alles verzinnen om te voorkomen dat Europese landen de chocoladeproducten onderling verhandelen. En zo kunnen ze de prijzen in sommige Europese landen hoog houden. Economieverslaggever Roland Muller. Bijvoorbeeld, zij wilden dan geen zaken doen met een Duitse tussenhandelaar, want die zouden dan weer in de andere Europese landen aan de man brengen. Bijvoorbeeld in Oostenrijk en Bulgarije. En daar had het bedrijf dan eigen contacten. Ook in Nederland, bepaalde chocoladerepen werden dan hier niet geleverd, uit angst dat het dan weer zou worden doorverkocht in andere landen tegen een andere prijs. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij verschillende explosies in Alkmaar. Het gaat om een 23-jarige Amsterdammer. De politie denkt dat het om een opdrachtgever of een belangrijke tussenpersoon gaat. Begin dit jaar waren er in Alkmaar verschillende explosies en die hadden te maken met een conflict tussen criminele groepen. De explosies veroorzaakten veel schade en onrust onder buurtbewoners. Vorige week werd in hetzelfde onderzoek al een 19-jarige Amsterdammer opgepakt. Het weer, het is bewolkt. Er is ook wat zon en enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de avond wordt het droog en vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt dan naar een graad of 10. Morgen eerst periode met zon, 's middags vanuit het zuidoosten meer buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Drukke avondspits, maar het totaal aantal files neemt al af. Kleine 500 kilometer nog bij elkaar. Drie kwartier vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer file. Na een ongeluk is de A15 weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Gorkum. Nog wel 11 kilometer file tussen Papendrecht en Gorkum met een half uur oponthoud. Ook rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Europoort op de A15. Vanuit tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux 8 kilometer met een half uur vertraging. En ook de A29 is weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Er gebeurde daar een ongeluk. Er staat nog 7 kilometer file met een klein half uurtje vertraging. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Vanavond in Pointer. Het gaat niet goed met weidevogels zoals de grutto. Maar veeboeren die weidevogels willen helpen, worstelen financieel. Ik wil het best, maar dat kan gewoon niet. Wij moeten ook geld verdienen. Hoe kunnen boeren de natuur helpen te herstellen en een boterham verdienen? Pointer vanavond om 8:45 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Even leek het alsof we vandaag iets zouden horen over een nieuwe minister-president. Dat leek Geert Wilders dinsdag toch te zeggen tegen nieuwsgierige journalisten. Op al uw vragen kan ik nog geen antwoord geven, want wij gaan, zoals het hoort, met z'n vieren en de formateur hierover donderdagochtend meteen als eerste spreken. Dat is een belangrijk onderwerp, dus ik snap al uw ongeduld. Maar je moet nog even geduld hebben. Wanneer moet ik nou anders aan? Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Ja, vanochtend dus, meteen als eerste, zouden ze erover gaan praten, over de samenstelling van de ministersploeg. Dat zou dan gebeuren in het gesprek tussen de vier aanstaande regeringspartijen en de formateur. Wilma Borgman in Den Haag, wat heb jij gehoord over dat gesprek? Nou ja, dat de verwachtingen van al die mensen die in Den Haag, na die uitspraak van Geert Wilders die je net liet horen, dachten dat er vandaag duidelijkheid zou komen. Teleurgesteld zullen zijn, want wie de nieuwe minister-president gaat worden na het afhaken van Ronald Plasterk, dat zullen we vandaag niet horen. Na afloop van het gesprek tussen de vier partijleiders en formateur Van Zwol werd er geen woord gezegd en liepen de partijleiders met een strak gezicht meteen door. En volgens formateur Van Zwol is dat ook voor de komende weken de afspraak. Vorige week heb ik al gezegd dat nu we van de informatiefase naar de formatiefase overgaan, dat ik nog minder kan vertellen. Want ja, het gaat over personen en dan moet je daar ook heel voorzichtig en vertrouwelijk mee omgaan. Dus we hebben gezamenlijk met de vier fractievoorzitters afgesproken om de komende weken geheel en al radiostilte en ook tv-stilte te bewaren. Maar goedemiddag. Ja, goedemiddag en hij ging weg. Radiostilte dus en ook nog eens tv-stilte. Maar Wilma, wat betekent dit nou? Is er een kink in de kabel of zo? Ja, als je afgaat op de gezichten van de partijleiders, dan zou je dat misschien wel denken. Maar voor zover wij kunnen nagaan, is dat niet het geval. En is het vooral een kwestie van voorkomen dat het nog eens een keer misgaat na alle onduidelijkheid en alle chaotische toestanden rondom de vorige kandidaat, Ronald Plasterk. Willen ze hier vast voorkomen dat er weer een naam uitlekt van iemand die nog niet helemaal is onderzocht. En dus is er vanaf nu die radiostilte. En weten we wel iets over wat er dan de komende tijd in die radiostilte gaat gebeuren? Ja, dat het anders gaat dan normaal bij kabinetsformatie. Want normaal gesproken is de beoogde premier ook de formateur. En die formateur slash premier die ontvangt dan alle kandidaat-ministers. Zoals Mark Rutte alle kandidaat-ministers heeft ontvangen. Deze keer is het een wel een formateur, maar nog geen premier. Dus die formateur gaat alle gesprekken voeren. Maar eerst moeten de partijen het nog eens worden over een verdeling van de posten. Welke partij krijgt welk ministerie? En dat zal morgen wel bovenaan de agenda staan. Is er iets te zeggen over hoe lang dit allemaal nog gaat duren? Ja, Van Zol heeft 5 weken gekregen. En dan weten we dus wie er in die ministersploeg gaat zitten. Maar die ministers moeten dan eerst nog langs de Tweede Kamer voor een hoorzitting. Dan naar de koning, dat is dan de volgende stap. Dan staan ze wel op het bordes. Maar dan begint het eigenlijk pas, want daarna gaan ze uitwerken wat de vier partijleiders de afgelopen weken op hoofdlijnen hebben afgesproken. Dus ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. Dankjewel, Wilma Borgman. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen op de afdeling neonatologie van het Flevo Ziekenhuis in Almere. 3 baby's en 3 zorgmedewerkers op die afdeling blijken besmet te zijn met de zogenoemde MRSA-bacterie. Sarah Stiphout is woordvoerder daar. Goedenavond. Goedenavond. Er is een opnamestop. Wat houdt dat in? Ja, dat betekent dat we op dit moment geen nieuwe baby's opnemen op de afdeling neonatologie. De spoedzorg gaat overigens wel door. Dus op het moment dat vrouwen bevallen waarbij de baby onverwacht moet worden opgenomen op de afdeling neonatologie, kunnen ze de zorg verwachten zoals we die altijd geven. Dan kunnen ze gewoon terecht. Door. Ja, het ziekenhuis heeft een speciale isolatiebox waar de baby's worden opgenomen zodat ze geen risico lopen om besmet te worden. Ja. Want wat voor gevolgen kan zo'n MRSA-bacterie hebben voor baby's? Nou, voor de baby's die nu in het ziekenhuis liggen op de afdeling nemen wij strikte maatregelen en worden in isolatie verpleegd. Het wil overigens zeggen dat op het moment dat er een bacterie wordt vastgesteld, er geen klachten en ziekteverschijnselen hoeven op te treden. En eigenlijk geldt voor baby's hetzelfde als voor de meeste voor volwassenen en voor kinderen. Mensen hoeven niet ziek te worden van de bacterie. Wanneer er wel een ontsteking of een infectie plaatsvindt, dan kunnen mensen klachten krijgen, ook baby's. En dan gaan we behandelen. En daarvoor. Wat voor klachten zijn dat? Nou, verschijnselen die kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld een krentenbaard of een steenpuist, koorts, dat soort verschijnselen. Hmm. U zegt net, spoedzorg gaat gewoon door in Almere. Mensen die met spoed hier terecht moeten, die kunnen ook gewoon terecht. Wat gebeurt er met andere baby's die zorg nodig hebben? De baby's die bevallingen waarbij vooraf de verwachting is dat de baby zorg nodig heeft op onze neonatologieafdeling, die kunnen worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in de omgeving. We hebben daarover ook afspraken met de ziekenhuizen. En of overplaatsing daadwerkelijk nodig is, zal beoordeeld worden door het team van artsen bij ons. En hoe lang geldt deze opnamestop? Ja, op dit moment kunnen we niet exact aangeven hoe lang dit geldt. We kunnen de afdeling pas vrijgeven als er geen sprake meer is van besmetting. En alle baby's zijn ontslagen, zodat we grondige schoonmaak kunnen doen. En daarna wordt het vrijgegeven. Dank, Sarah Stiphout van het Flevo Ziekenhuis in Almere. Oekraïne weet waar de geheime bunkers zijn van de Russische president Poetin. Die informatie is bekend en wordt continu geüpdate, zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen Oekraïnse media. Volgens een woordvoerder heeft Poetin overal bunkers waar hij kan schuilen in geval van nood. Hij houdt ervan, vertelt de woordvoerder, die verder zegt dat Poetin zich verstopt, zoals Dracula in zijn kerkers. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Ah, beter en beter, Dielke. Echt, we hebben de afdaling ingezet, zeg maar, om even in wielertermen te blijven. Mooi. 380 kilometer bij elkaar nog. Drukke spits, zoals gebruikelijk op donderdag. Drukte nog in de Randstad. Om dat te illustreren, A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer met 40 minuten vertraging. A15 is weer vrijgegeven vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld, Giessendam nog wel dik een kwartier vertraging. En nog een half uur oponthoud de andere kant op de A15. Vanuit Rotterdam naar Europoort bij knooppunt Benelux, 8 kilometer file. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 11 juli wordt vanaf nu de internationale herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica. De VN heeft zojuist een resolutie daarover aangenomen. Het is de dag dat nu bijna 30 jaar geleden de VN-enclave Srebrenica onder de voet werd gelopen door troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Meer dan 8000 mannen en jongens werden daarna vermoord. Correspondent Thijs Kettenis, hoe verliep de stemming? Nou, eerst kwam de VN-ambassadeur van Duitsland aan het woord, een van de indieners van de resolutie. En zij benadrukte het belang van herdenken, van erkennen en van voorlichting, opdat zoiets nooit meer gebeurt. In het achterhoofd had ze daarbij natuurlijk dat Servië de genocide ontkent, al zei ze expliciet dat die resolutie niet gericht is tegen Servië. Nou, daarna kwam president van Servië, Aleksandar Vučić, aan het woord. Die kreeg de vloer. Ja, een sterk tegenstander. En die zei, die had het over een gepolitiseerde resolutie. Degene die verantwoordelijk zijn voor de massamoord, je noemde Mladic al even, die zijn immers al veroordeeld. Hij maakte ook nog een sneer naar Duitsland, dat volgens hem meent ondanks het beladen eigen verleden kleinere landen moreel de les te kunnen lezen. Ja, en Vučić vroeg zich ook af wat het werkelijke doel is van die resolutie, als die in plaats van verzoening tot zoveel verdeeldheid leidt nu. Nou, daarna waren nog enkele andere sprekers en toen kwam de stemming. 84 landen waren voor, 19 tegen en 68 onthoudingen waren er. Dus dat is vrij veel. Ja. De voorstanders in ver in de meerderheid, dus de resolutie is aangenomen. Hoe werd dit gevolgd en beleefd in Srebrenica? Nou, de overlevenden van de genocide, die waren de hele dag gespannen. Voor hen is dit is deze uitkomst een erkenning, een nieuwe erkenning van hun leed. Op straat was het heel stil en gespannen. De regering van de Bosnisch-Servische Deelrepubliek, waarin de stad ligt, had besloten uitgerekend vandaag zijn zitting daar naartoe te verplaatsen, dus daar te vergaderen. En voorafgaand legden ze ook nog kransen bij een monument voor gevallen Serviërs even buiten Srebrenica. Vervolgens gingen ze dan naar de stad zelf en daar was heel veel politie met veel machtsvertoon op straat om voor de veiligheid te zorgen. Op meerdere plaatsen hangen daar in de stad spandoeken met de tekst: wij zijn geen volk van genocideplegers. Dus ja, dit is een gespannen sfeer is daar in Srebrenica. En heb je al reacties gehoord uit de regio? Ja, die komen nu binnen, want de stemming is nog niet zo lang geleden. Was die de voorzitter van het driekoppige presidentschap van Bosnië-Herzegovina. Die zegt dat de waarheid heeft overwonnen. Aan de andere kant benadrukken Servische media vooral dat het aantal onthoudingen en tegenstemmen samen groter is dan het aantal voorstemmen voor de resolutie. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. En ik praat erover door met Alma Mustafits. Zij geeft op de Hogeschool Utrecht les over genocide en mensenrechten. En is zelfs een van de overlevenden van Srebrenica. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw reactie op het aannemen van deze resolutie? Ja, ik was net les aan het geven, nota bene over Srebrenica genocide, toen ik het nieuws hoorde. Dus we moesten heel even les onderbreken en het daarover hebben. Ik ben nog best wel gespannen eronder, want het was, ik hield wel even mijn hart vast. Wordt het wel aangenomen of niet aangenomen? Want de ontkenners van de genocide die hebben afgelopen maanden heel hard eraan gewerkt om deze resolutie heel erg verkeerd te framen en zoveel mogelijk tegenstemmen te werven. Dus ik kan nu heel even met opgelucht hart spanning even naar kijken. Ja. U zegt, we hebben de les even onderbroken om hierover te praten. Wat bespreekt u dan? Nou, de studenten waren vooral geïnteresseerd waarover gaat die resolutie. En daar word ik heel erg blij, want wij praten niet over de inhoud van resolutie, maar over allerlei bijzaken. Resolutie gaat over, naar mijn idee, drie belangrijke dingen. Dat is de feiten die juridisch vastgesteld zijn, die mogen niet meer ontkend worden. Die erkenning is er eigenlijk. Hè. Alleen het punt is dat het heel vaak door de Bosnisch-Servische separatisten en door Servië ontkend wordt. En dat de oorlogsmisdadigers, dus veroordeelde oorlogsmisdadigers, enorm verheerlijk worden in die regio. En daarmee wordt historisch onrecht aan deze mensen toch wel weer gedaan. Dus dat we een keertje gedaan is met ontkenning en verheerlijking van genocideplegers aan de ene kant. En aan de andere kant gaat het erover, als het ware, verplichting om meer educatie hieromtrent te bewerkstelligen. Dus dat wij in onze hogescholen, zoals wij dat hier bij de Hogeschool Utrecht doen, maar ook bij andere universiteiten, andere hogescholen, middelbare scholen en basisscholen, meer educatie over dit onderwerp verzorgen. Ja, dus daar hebben we het over gehad. U pleit daar al lang voor, meer bewustwording. U bent daar zelf ook heel actief mee bezig, natuurlijk in uw lessen, maar u heeft bijvoorbeeld ook de eerste theatervoorstelling gemaakt over Srebrenica. Hoe belangrijk is deze resolutie voor de bewustwording? Ik denk inderdaad dat die heel erg belangrijk is, want die zal mensen aanzetten tot dit soort activiteiten. En onderwijs en educatie is inderdaad er één van. Maar een andere tool kan inderdaad ook theater zijn, want daarmee komen mensen ook daarmee in contact. En wordt bewustwording daaromtrent en kennis vergroot. Mensen zullen aangespoord worden, als het goed is, om meer films, documentaires, theatervoorstellingen. Wie weet, misschien word ik vanavond uitgenodigd bij Opeen om hierover in gesprek te gaan. Dus dat we met elkaar hierover praten, zodat de kennis en bewustwording groter wordt. En ja, sorry als ik het nog heel even mag toevoegen. Ik zie dat het heel erg nodig is, want ik hoor ook de correspondent net zeggen dat het gaat over Deelrepubliek Republika Srpska. Nou, dat is volstrekt onjuist, want Republika Srpska is geen deelrepubliek van Bosnië en Herzegovina, maar een etniteit die pas in het leven is geroepen na de genocide. Dus genoeg werk aan de winkel, zou ik zeggen. U hoorde de correspondent denk ik ook zeggen, het is veel gevolgd in Srebrenica zelf. Gespannen sfeer ook daar vandaag. Veel nabestaanden hebben dit allemaal goed gevolgd. Hoe belangrijk is dit voor hen? Ik heb het ook heel erg goed gevolgd. Ja. Ik heb mijn vrienden, mijn familieleden, mijn moeder, mijn broer zitten bellen. Van tijd tot tijd kreeg ik live verslag. De situatie was heel erg gespannen. De Bosnisch-Servische president is met hele grote machtsvertoonder geweest. Met ook politie, Servische politie, die deels ook veroordeeld is voor de genocide toentertijd. Die was in grote aantallen aanwezig met uitrusting die enorm veel doet lijken aan de paramilitaire eenheden toentertijd, die dus al die volkerenmoord ook gepleegd hebben. Dus ja, jullie kunnen je voorstellen dat het heel wat met die mensen doet. Mensen met geweren die posities gingen innemen in de bergen, op de gebouwen. Het was een hele grimmige en geen fijne sfeer. Dus dat deze resolutie aangenomen wordt, is des te belangrijker. Alleen wij hopen enorm dat het niet alleen maar bij aannemen van resolutie wordt bijgelaten, maar dat we daar ook daden en actie aan toevoegen. Ja. En als dit in Srebrenica nu gebeurt, dat onze minister-president wel even zijn mond opentrekt en zegt van goh, dit kan toch niet. Dat is ook waartoe deze resolutie ons verplicht. Want vindt u, er wordt in Nederland hier wel elk jaar een speciale herdenking gehouden, hè, voor de slachtoffers. Maar vindt u dat er genoeg politieke aandacht voor is, ook genoeg reflectie hierop nog is in Nederland? Dat denk ik niet. En dat is ook waarvoor deze resolutie bedoeld is. Dat we inderdaad meer gaan reflecteren en hierover praten. En ook politieke verantwoordelijkheid nemen. Maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid hoe hiermee om te gaan. Inderdaad, elke 11 juli wordt het herdenkt hier in Nederland. Alleen ik heb daar nog nooit minister-president of bijvoorbeeld iemand van Koningshuis gezien. Wat wel hoort bij een nationale herdenking. Dus dan, wij hopen dat deze resolutie ons allemaal gaat helpen om even kritisch na te denken. Hoe verhouden wij ons tot dit stukje geschiedenis, tot deze genocide waarbij wij als Nederlanders toch wel een bijzondere rol in gespeeld hebben. Hartelijk dank voor dit gesprek, Alma Mustafits. We hadden het eerder hier in deze uitzending van Nieuws & Co. al over de studentenprotesten tegen de oorlog tussen Israël en Hamas. En vandaag stonden tijdens een snelrechtzitting 7 mensen terecht die 2 weken geleden zijn opgepakt bij demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam. Verslaggever Bo Heimessen volgt deze zaak voor ons. Goedenavond Bo, wie staan er terecht? Ja, er zouden vandaag 7 verdachten terecht staan, maar daar zijn we nog niet, want het loopt heel erg uit. Ze zijn nog steeds bezig en toen ik net de zaal verliet waren ze pas bij zaak 4. Alle verdachten zouden geweld hebben gebruikt tegen de politie. En in alle gevallen zou dat inderdaad 2 weken geleden gebeurd zijn op 8 mei op het binnengasthuisterrein. Dat was de dag nadat de studenten het binnengasthuis hadden bezet, daar de nacht hadden doorgebracht. De driehoek besloot toen die nacht niet in te grijpen, maar de volgende dag wel. Dus de ME greep toen aan het eind van de middag in. En over wat er daar toen gebeurde, die confrontatie tussen de politie en de demonstranten, daarover ging het vandaag in die zaken. We zijn dus nu bij zaak 4, zei je net al. Dat betekent dat we er 3 in ieder geval kunnen doornemen. Want 1 van de verdachten is veroordeeld tot 1 maand cel. Wat heeft hij gedaan? Ja, dat ging om een 24-jarige verdachte uit Spanje. Hij is nu 6 maanden in Nederland, is geen student, heeft hier een maand gewerkt. En hij zou zich hevig hebben verzet tegen de politie bij zijn aanhouding. En daarbij zou hij ook de politie hebben geschopt, geslagen en ook nog hebben bedreigd. En ook zou hij openlijk geweld hebben gepleegd, dus onder andere met stenen hebben gegooid. En de officier van justitie nam dat alles hoog op, eist een gevangenisstraf van 4 maanden. Het hoogste tot nu toe in deze zaken, want vorige week werd er maximaal 3 maanden geëist en 2 gegeven uiteindelijk. Maar deze politierechter besloot in deze zaak anders. De straf valt lager uit. Openlijke geweldpleging acht ze niet bewezen, maar de mishandeling wel. Ik kom tot een gevangenisstraf van 1 maand en daarvan afgetrokken de tijd die u in voorarrest heeft doorgebracht. En ik vertelde u al dat ik de vordering gevangenhouding toewijs. Ik zie het vluchtgevaar en u heeft zich in de context van die demonstratie bijzonder agressief gedragen tegen politieagenten en in een situatie waarin u gewoon naar de politie moest luisteren. Ja. Bo, dat is helder. Dat is voor wat betreft deze zaak, maar wat is er in die andere zaken besloten? Ja, daar hebben we nog geen uitspraak, want beide zaken zijn geschorst. De eerste zaak ging om een verdachte die niet bekend wil maken wie hij is, waar hij woont. Hij sprak Engels, hij bekende wel een student te zijn aan de UvA en gaf ook antwoorden. En die antwoorden leidden er vervolgens toe dat hij verschillende bekentenissen heeft afgelegd vandaag. Zo bekende hij een brandblusser te hebben gebruikt en die in de richting van de politie hebben gespoten daarmee. Dat heeft hij ook op de showvol gedaan. Ook zou hij een waterpistool met rode verf hebben gebruikt en daarmee ook in de richting van de politie hebben gespoten. Dat was ook te zien op de beelden van het Openbaar Ministerie. Hij zei trouwens dat hij dit deed omdat hij bang was dat hem politiegeweld zou worden aangedaan, want dat had hij gezien op die maandag daarvoor. Hij zei dat hij vreedzaam wilde demonstreren. Hij ontkent met stenen te hebben gegooid, waar hij ook van verdacht wordt. Ja, en zijn advocaat zei, ja, ik heb meer tijd nodig, want hij vindt dat er meer onderzoek nodig is naar de feiten en ook naar wat hij heeft bekend. Dat ze daar meer langer over na wilden denken voor het verweer. Dus dat heeft de rechter toegewezen. En die verdachte zit nu weer vast. En de zaak gaat op 29 mei verder. En de tweede zaak is ook geschorst. Dat gaat om een vrouwelijke verdachte die zich ook niet identificeerde. Ze was vandaag ook niet aanwezig, want ze zit in het buitenland voor een vakantie. En zij wordt verdacht van het spuiten met een brandblusser in de richting van agenten. En ook de verdediging vroeg hier om een schorsing, want er was wederom te weinig tijd om de zaak voor te bereiden, zei de advocaat. En zij heeft ook het recht om aanwezig te zijn bij haar zitting. En de rechter had er begrip voor dat haar reis al lang was geboekt. Dus ook deze schorsing is toegewezen. Dus ja, van deze zaken moeten we nog even op de uitspraken wachten. En ook van de andere zaken. Ja, succes nog daar met de zaken 4 tot en met 7. Verslaggever Bo Heimissen, dank je wel. En dit was Nieuws en Koop. Zometeen het Dit is de Dag verkiezingscafé met Thijs van der Brink. Thijs, waar zijn jullie? Wij zitten in Leeuwarden vanavond. Ik ben in Grand Café De Walrus met ons verkiezingscafé. Want over precies 2 weken mogen we alweer naar de stembus, dit keer voor Europa. Vandaag is de beurt aan ChristenUnie-lijsttrekker Anja Haga. Die zit laat bijstaan door haar partijleider Mirjam Bikke. Kom langs als je in de buurt bent. U krijgt nog de hoofdpunten van het nieuws. Clemens Peters, fijne avond. NPO Radio 1. Supermarktketen Jumbo gaat reorganiseren bij de kantoororganisatie. En daardoor zal een onbekend aantal arbeidsplaatsen verdwijnen. Jumbo heeft de winst vorig jaar enorm zien teruglopen. En ook het marktaandeel daalde licht. In Iran is de verongelukte president Raisi begraven. Hij kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. Ook de minister van Buitenlandse Zaken en 6 anderen kwamen daarbij om. Raisi wordt begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van €50.000 uit voor de tip die leidt naar de verantwoordelijke achter de aanslagen op de Vlaardingse loodgieter. Hij en zijn familie zijn al 23 keer het slachtoffer geweest van explosies of pogingen daartoe. De loodgieter houdt vol dat hij geen idee heeft wie het op hem heeft gemunt. De politie heeft een man van 23 uit Amsterdam opgepakt die mogelijk betrokken is bij verschillende explosies in Alkmaar. De politie denkt dat hij een opdrachtgever of een belangrijke tussenpersoon is. Begin dit jaar waren er in Alkmaar verschillende explosies en die hadden te maken met een conflict tussen criminele groepen. Vorige week werd al een 19-jarige Amsterdammer opgepakt. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht plaatselijk mist en dan daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen eerst periode met zon. 'S Middags vanuit het zuidoosten meer buien, mogelijk met onweer bij ongeveer 20 graden. En er is verkeersinformatie. We gaan naar Den Haag met de ANWB. Dankjewel, Clemens. 200 kilometer file staat er nog in het land. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. 6 kilometer file daar met een kwartier op onthoud. En de vertraging is nog een uur op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Door